lody w wielopakach Bon Gelati. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Bon Gelati. Smak włoskich wakacji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 czerwca, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premier liczy na współpracę z nowym prezydentem w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa i rozwoju kraju. Kolejnych podwyżek cen na stacjach spodziewają się analitycy. Paliwa już podrożały ponad 10 groszy na litrze. To może być rekordowo długi weekend pod Tatrami. Turyści dopisali, hotele i pensjonaty prawie pełne. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta elekta Karola Nawrockiego, by podobnie jak prezydent Andrzej Duda mówił jednym głosem z rządem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa czy polityki międzynarodowej. Politycy spotkali się podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Premier Donald Tusk nie wyobraża sobie, by za kadencji Karola Nawrockiego została złamana bezcenna, jak mówił, zasada jednomyślności wszystkich instytucji i sił politycznych w Polsce w takich sprawach jak bezpieczeństwo czy kwestie międzynarodowe. Poprosiłem, aby w sposób jednoznaczny, jeśli to jest tylko możliwe, po zmianie prezydenta, żeby szansa na utrzymanie jedności, pełnego współdziałania w sprawie bezpieczeństwa, obrony NATO, Ukrainy i Rosji, żeby ten konsensus, tę współpracę utrzymać. W przyszłym tygodniu na szczycie NATO Polska będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda, który zapowiedział, że powtórzy nasze stanowisko w sprawie przyszłości Ukrainy w sojuszu. Prezydentowi będą towarzyszyć ministrowie obrony i spraw zagranicznych. Na kolejnym szczycie obecny będzie już Karol Nawrocki. Zdaniem Donalda Tuska będzie to test, jeśli chodzi o jednomyślność polskich władz w kluczowych kwestiach. Premier mówił, że z nowym prezydentem będą musieli się do siebie, i tu cytat, przyzwyczaić. Ale jest też rzecz, która ich łączy, czyli Lechia Gdańsk. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sąd Najwyższy do 16 zarejestrował już ponad 9 tysięcy protestów wyborczych. Wciąż docierają skargi wysłane pocztą, informuje rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Są protesty, które są niepowtarzalne. Są protesty, mimo że są indywidualne, to jednak opierają się głównie na jakichś doniesieniach medialnych. No ale ogromna większość to są protesty wysyłane w ramach, można powiedzieć, pospolitego ruszenia. Natomiast one będą musiały zostać formalnie załatwione. Ostateczną uchwałę w sprawie ważności wyborów Sąd Najwyższy musi podjąć do 2 lipca po rozpatrzeniu wszystkich protestów. Rosną ceny paliw. Rynek spodziewa się kolejnych podwyżek, zwłaszcza oleju napędowego. To wynik ataku Izraela na Iran. Średnie ceny benzyny i diesla wzrosły od ubiegłego tygodnia o 10 i 12 groszy na litrze. Tylko za autogaz zapłacimy tyle samo, co kilka dni temu. Tak wynika z wyliczeń łódzkiego Refleksu. Jego analityczka Urszula Cieślak powiedziała, że sytuacja na rynku będzie uzależniona od skali konfliktu między Izraelem a Iranem. To wszystko będzie uzależnione od tych bieżących informacji, które będą napływały do nas z Bliskiego Wschodu. Ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Waldemar Kozioł, zwrócił uwagę, że konflikt może mieć wpływ także na rynek gazu. Możemy widzieć jakieś drobne wahnięcia w cenie bądź też w dostawach. Według Refleksu największe ryzyko dalszych podwyżek istnieje w przypadku oleju napędowego. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Pijany 16-latek wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji w Niepołomicach koło Krakowa. To piłkarz pierwszoligowej Puszczy Niepołomice Igor P., syn prezesa klubu. Jak informuje rzecznik policji w Wieliczce Paweł Tomasik, kierowca staranował płot, wjechał na teren działki, następnie jego auto przewróciło się na bok. Miał w organizmie ponad 1 promil alkoholu. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce. Sprawą 16-latka zajmie się teraz sąd rodzinny. Górale zacierają ręce. Pod względem frekwencji to może być rekordowy, długi czerwcowy weekend pod Tatrami. W Zakopanem zajętych jest już 80% miejsc noclegowych. Tłoczno w Zakopanem i na tatrzańskich szlakach jest już od soboty. Jak widać na załączonym obrazku, ludzi nie brakuje, prawda? Trzeba się wręcz przeciskać między straganikami i w ogóle. Ale syn bardzo chciał jechać w góry, stwierdziliśmy, dobra, pierwszy raz, takie wysokie, niech zobaczy. Fajna okazja do patrzenia na góry, tak jest ładna pogoda, także humory dopisują. Co się udało zobaczyć, jakie atrakcje? No na pewno Gubałówka, no, na pewno w Dolinki warto się wybrać z dzieckiem. Wyprawa jest fantastyczna, no cóż więcej sobie życzyć, pogody i kasy w kieszeni.

Backseat, czyli z tylnego siedzenia pozdrawia nas zespół Balu Brigada, duet pochodzący z Nowej Zelandii, który tym singlem zapowiada długo grający album. Ta płyta ma się ukazać w sierpniu i też wtedy Balu Brigada, czy właściwie Balu Brigade, bardziej z angielskiego, pojawią się w Polsce. Będzie można ich usłyszeć w Jastarni na festiwalu Salt Wave, więc taki anons krótki dla wszystkich, którym spodobało się to popowo-gitarowe granie. Caitlin Aurelia Smith, ona także zapowiada długogrającą płytę, która będzie inna niż jej dotychczasowa dyskografia. Caitlin Aurelia Smith i Gash, czyli tytułowe nagranie z jej zbliżającej się, długo grającej płyty. Caitlin Aurelia Smith do tej pory była kojarzona przede wszystkim z muzyką współczesną. Ona korzysta z syntezatorów modularnych i właśnie takie brzmienie odwołujące się do klasycznych rozwiązań. Zresztą takie wykształcenie posiada też ta producentka i muzyczka. To było coś, coś, co spowodowało, że Caitlin Aurelia Smith docierała do szerokiego grona słuchaczy. Natomiast przysłuchując się tym singlom, które zapowiadają jej tegoroczną płytę, mam takie poczucie, że to jest znowu eksperyment, ale tym razem eksperyment, który sięga po taką formułę piosenkową. Jak sama opisuje tę płytę, jest to zaproszenie do doświadczenia geniuszu wszystkiego. I myślę, że ta okołofilozoficzna kwestia będzie przez nas tutaj rozwijana po 22 sierpnia, bo to właśnie wtedy będziemy mieli możliwość obcować z płytą Gash w całości, czego na pewno sobie nie odmówimy. 21 minut po godzinie 19 to teraz nagranie starsze, ale za to związane z doskonałymi informacjami. Blood Orange i Best to You. Ponad dekadę temu ukazało się to nagranie. Jak długi weekend to Blood Orange, mogłabym powiedzieć, dlatego że ostatni raz grałam coś z repertuaru Dave'a Hainsa właśnie przed weekendem majowym, który zresztą też tak wigilijnie świętowaliśmy tutaj podczas rotacji. No a teraz proszę, kolejna okazja, żeby odpocząć i też przygotować się do tego odpoczynku, a być może być już w trasie na takowy odpoczynek właśnie w towarzystwie trójkowej rotacji. Wtedy to było mocno podyktowane tym klimatem takiego wyczekanego jednak wiosennego urlopu. No a dzisiaj przechodzimy już z konkretami, a konkrety są takie, że Dave Hainz w końcu zapowiedział nowe nagranie The Field. To tytuł jego singla, jeszcze nie wydanego w całości, ale można usłyszeć fragmenty w internecie. 26 czerwca widzimy, że to nagranie ma być już oficjalnie opublikowane. Były takie plotki, że Blood Orange coś szykuje. Można było zobaczyć zajawkę podczas koncertu Charlie XCX. Informacja jest potwierdzona, tak samo jak potwierdzona jest informacja, że Blood Orange będzie w trasie koncertowej z zespołem Turnstile, który my tutaj z wielką radością odgrywamy z ich ostatniego wydawnictwa. Ta trasa koncertowa dotyczy Stanów Zjednoczonych, więc entuzjazm pewnie zostanie zamknięty w czterech ścianach albo gdziekolwiek indziej się znajdujemy, ale kto wie, może za jakiś czas dotrze również do nas. To mniej entuzjastycznie, ale to ze względu na chłodniejsze po prostu podejście do brzmienia. Fine, I could. Bardzo lubię to, jaką rolę w tym nagraniu odgrywa gitara basowa. Wydawałoby się, że ukryta gdzieś za tymi zamglonymi strunami gitarowymi, a jednak ona wiedzie prym. I could i Fine to artystka z Kopenhagi. A to brzmienie kopenhaskie, czy tak szerzej patrząc kojarzone z Europą północną trochę bardziej, to jest coś, o czym coraz częściej częściej pisze się w globalnej wiosce, jaką jest internet, jako o zjawisku wyjątkowym i no, takim jednym z ciekawszych, jeśli chodzi o tę współczesną muzykę około popularną. Erika de Cassier między innymi wymieniana jest w tym gronie, czy duet Smerc, których ostatnia płyta była w tamtym tygodniu rotacyjną płytą tygodnia, czy Rip Swirl, on też wydał ostatnio epkę. My do tej epki jeszcze dzisiaj w rotacji będziemy mieli okazję wrócić, ale na razie pop rodem z Puerto Rico, czyli obecna rotacyjna płyta tygodnia, duet Buscabula. Sześć minut zostało nam do godziny 20:00 i spokojnie zmieścimy jeszcze parę bardzo konkretnych i nowych nagrań w dzisiejszej rotacji. Nie inaczej stało się w przypadku utworu, który graliśmy przed chwilą, czyli El Camino z płyty Seama Bassi. To jest nasza rotacyjna płyta tygodnia od duetu Buscabula z Puerto Rico, więc kolejni reprezentanci sceny muzycznej z Puerto Rico, którzy dosięgają z tym brzmieniem w bardzo odległe im miejsca. Tu w formie przystępnej pod kątem takim, że no to jest jednak pop. W dominacji to jest pop, dosyć sentymentalny. Trochę mniej możemy tam usłyszeć regionalizmów, ale one też są wplecione w takim stylu pasującym do tej dwójki zakochanej w sobie, bo to małżeństwo, więc zachęcamy do sprawdzania płyty w całości. W całości ukazała się też ostatnia płyta zespołu The Cure z remiksami. No i Elon od Forteta to jest propozycja, którą gramy. We'll be right back. Elon, The Cure w remiksie Forteta, jeden z mocniejszych momentów na albumie Mixes of a Lost World, płyta, która już oficjalnie się ukazała i tam możemy usłyszeć właśnie zgodnie z nową świecką tradycją remiks z tego 16 chyba albumu w dyskografii The Cure, jeżeli pamięć mnie nie myli. No dobrze, doskonała informacja dla tych, którzy słuchają rotacji od 40 minut i zastanawiają się, czy dzisiaj, dzień przed rozpoczęciem festiwalu, dwa dni właściwie, czy dzień? Dzień przed rozpoczęciem festiwalu Tauron. Będą jakieś karnety do zdobycia, czy nie będzie? Będą, proszę Państwa. Są te karnety. rotacja@polskieradio.pl dla ostatnich szczęśliwców, dla najwytrwalszych, dla tych, którzy nie poddali się do samego końca. Proszę pisać. Dwa pojedyncze karnety na festiwal Tauron, który startuje już jutro. To jest coś z ostatniej chwili, co mamy przygotowane. Ten jutrzejszy start, jak to zwykle bywa w przypadku festiwalu Tauron, jest takim rozpędem, bo to wydarzenie w Nosprze, ale od piątku już zaczyna się pełnoprawny festiwal z kilkoma scenami i kilkudziesięcioma artystkami i artystami. rotacja@polskieradio.pl, a ja sobie pozwalam tak zagadywać jak Tresa, który również na tym festiwalu się pojawi. Tracy Runner to w ramach rozgrzewki przed festiwalem Tauron nowa muzyka. Dzisiaj sprawa została załatwiona w sposób ekspresowy. Ewelina, to do ciebie za chwilę się odezwę z karnetami, bo wiem, że Ewelina pisała do mnie praktycznie, nie praktycznie, ale no w 100% za każdym razem, kiedy była możliwość zdobycia tych karnetów i dzisiaj napisałaś jako pierwsza, więc myślę, że no nikomu się nie należą tak jak tobie te karnety i to właśnie do ciebie trafiają. Życzę dobrej zabawy wszystkim tym, którzy wybierają się do Katowic. Blitz, patrząc na line-up, ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta dobra zabawa będzie. Pytanie tylko, czy ona będzie bardzo dobra, czy bardzo, bardzo dobra, czy po prostu barometr oszaleje i nie będzie można skali tej zabawy zmierzyć. Polecam oczywiście seta Joya Orbisona. On będzie późno grał, bo w sobotę o 2 w nocy, ale no to jest klasa sama w sobie. Better to jest jego nagranie z Leon Sen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Regulation to jest tytuł epki, którą nagrali wspólnie Ripswirl i YD Girl i to też wydawnictwo, którym my kończymy dzisiejszą rotację. Krzysztof Sagan i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Słyszymy się po weekendzie, także dobrego odpoczynku. Blocking the sun. Perfect day by the lake. Swimming through the shore, coming home late. Perfect day by the lake. Swimming through the shore, coming home late. Jumping over the fence to the secret lake spot. From needing too much water.